विचार कर रहे थे इक्षति कर्म व्यपदेशात स इक्षति ईक्षण अर्थात दर्शन दर्शन का कर्म तो वहाँ विचार चलता था ये इसको और एक बार देख लीजिए पृष्ठ संख्या 204 इसमें पंचम मंत्र में यह पुनरेतम त्रिमात्रेण ओम इति अनेन एव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित। तो यहाँ जो विचार हुआ कि परम पुरुषम अभिध्यायित ये पर पुरुष ये कौन होगा, पूर्व पक्ष कहता है कि हिरण्यगर्भ होगा और सिद्धांत कहेगा कि हिरण्यगर्भ नहीं ये तो ब्रह्म लेना है। तो पूर्व पक्ष कहेगा ये द्वितीय मंत्र में देखिए दिया था एतद् वै सत्यकामं परम च अपरम च ब्रह्म यद ओंकार, ओंकार ही परब्रह्म है और अपर ब्रह्म है। तो परब्रह्म अपर ब्रह्म का प्राप्ति का साधन होने से ओंकारों को समानाधिकरण ब्रह्म कर दिया गया। तस्माद् विद्वान एतेन एव आयतनेन एकतरम अन्वेति, परब्रह्म का अगर ध्यान करेगा तो परब्रह्म को प्राप्त करेगा, अपर का करेगा तो अपर को करेगा, एकतरम। इसको लेकर के पूर्व पक्ष कह रहा है कि वहाँ कहा गया था कि पर का करेगा तो पर को, अपर का करेगा तो अपर को। तो यहाँ जो त्रिमात्रेण अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित, तो सिद्धांत कहेंगे परम पुरुषम कहा गया ना, इसलिए पर का ध्यान लीजिए। पूर्व पक्ष कहेगा स तेजसी सूर्य संपन्न, तो तेजसी सूर्य अर्थात तो वो परिच्छिन्न देश को प्राप्त करता है। जो पर का ध्यान करेगा वो परिच्छिन्न देश को क्यों प्राप्त करेगा, इसलिए यहाँ पर पुरुष का अर्थ है कि हिरण्यगर्भ, इसी का ही ध्यान माना जाएगा। और दूसरा भी है आगे कहते हैं स तेजसी सूर्य संपन्न यथा पादोदरस त्वचा विनिर्मुच्यते एवं ह वै स पापमना विनिर्मुक्त साम भी उन्नीयते ब्रह्मलोक, वो ब्रह्मलोकों को जाता है। अगर परब्रह्म का वो ध्यान करेगा फिर ब्रह्मलोकों को क्यों जाएगा, वो तो परब्रह्म का ध्यान करने से वो तो मुक्त हो जाना चाहिए। पूर्व पक्ष कहेगा ये तो परिच्छिन्न लोकों को प्राप्त करता है। स एतस्मात् जीवघनात् परात् परम पुरुषयम् पुरुषम् ईक्ष्यते। स एतस्मात् जीवघनात् परात् परम पुरुषम् ईक्ष्यते। सिद्धांत यहाँ कहता है कि देखिए यहाँ कहा गया कि स स अर्थात वो साधक एतस्मात् जीवघनात् परात्, ये जो जीवघन है वो पर है, उससे पर पुरुष को ईक्षते अर्थात देखता है अर्थात यहाँ ज्ञान होता है। तो अभी यहाँ जो एतस्मात दिया ये एतस्मात से किसको लिया जाएगा, सिद्धांत कहता है कि एतस्मात का पूर्व में है ब्रह्मलोक, तो ब्रह्मलोक का जो स्वामी है तो वो ब्रह्मलोक में जाकर के तद्रूप होकर के उस जीव घन से भी पर जो पर ब्रह्म उसको ब्रह्मलोक में अनुभव कर लेगा, तो क्रम मुक्ति हो जाएगा सिद्धांति कह रहा है। पूर्व पक्ष कहेगा कि नहीं नहीं वो तो ब्रह्मलोक प्राप्त करता है, इसलिए पूर्व में जो परम पुरुषम अभिध्यायित आया था वो हिरण्यगर्भ का ही ध्यान करता है, हिरण्यगर्भ का ध्यान करने से ब्रह्मलोक प्राप्त किया, तो पूर्व पक्ष का तर्क है। सिद्धांति कहता है कि हिरण्यगर्भ का ध्यान नहीं करता, वो ब्रह्म का ध्यान करता, किंतु ज्ञान नहीं होने पर ब्रह्मलोक गया और वहाँ उसको ज्ञान होने से पर पुरुषों को फिर दर्शन कर लेता है। ध्यान जिसका किया जाएगा दर्शन भी उसी का होगा, अगर दर्शन होता है पर ब्रह्म का तो ध्यान भी पर ब्रह्म का मानना चाहिए। तो पर पुरुष जो ध्यान का बात में दिया था परम पुरुषम अभिध्यायित, वही पर पुरुष ईक्ष्यते के साथ भी प्रतिभिज्ञा हो रही है, तो इसलिए ध्यान और ईक्षण दोनों का कर्म एक ही होगा। तो अभी पूर्व पक्ष कहता है कि जो अभिध्यायित है वो अपर होना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष अभी सूत्र उसका निराकरण करता है। इक्षति कर्म व्यपदेशात ब्रह्मसूत्र में अभी इक्षति कर्म व्यपदेशात ईक्षण दर्शन का कर्म कहा जाने से जो अभिध्यान का कर्म है वही ईक्षण का भी कर्म है। तो ईक्षण का कर्म का व्यपदेश होने से स स अर्थात ईश्वर हिरण्यगर्भ यहाँ ध्यान का विषय नहीं है क्योंकि इक्षति का कर्म हिरण्यगर्भ नहीं है। इक्षति का कर्म तो ईश्वर है तो इसलिए ध्यान का कर्म भी ईश्वर ही होगा। कर्म अर्थात विषय इसलिए ध्यान का विषय भी ईश्वर ही होगा। तो यहाँ ध्येय ब्रह्म पर को ये विषय है मतलब ये विचार है ध्येय ब्रह्म का ध्यान करके ब्रह्मलोक जा करके वहाँ से क्रम मुक्ति होगा ये अधिकरण ध्येय ब्रह्म का है। त्रिमात्र प्रणवे ध्येय मपरं ब्रह्मवापरं ब्रह्मलोक फलोक्त्यादे रपरं ब्रह्मगम्यते इक्षितव्यो जीवघनात् परस्तत् प्रत्यभिज्ञया भवेद्ध्येयं परं ब्रह्म क्रम मुक्ति ही फलिष्यति। त्रिमात्रे त्रिमात्र प्रणवे ध्येयम् अपरम ब्रह्म परम वा पूर्व पक्ष कहता है कि ब्रह्म लोक फलोक्त्यादेर अपरम ब्रह्म गम्यते। सिद्धांत कहता है ईक्षितव्यो जीवगणात् परस तत्प्रतिभिज्ञया भवेद ध्येयम् परम ब्रह्म तेन क्रम मुक्ति ही फलिष्यति। ती मात्र प्रणव के द्वारा जो ध्येय है वो परम ब्रह्म है अपर ब्रह्म है ये हो गया संशय। पूर्व पक्ष कहता है कि स साम भीर उन्नीयते ब्रह्म लोकम ऐसा कहा गया सूर्य सूर्य संपन्न तो ब्रह्म लोक फल का उक्ति कथन होने से अपरम ब्रह्म गम्यते जो परब्रह्म का ध्यान करेगा वो क्यों ब्रह्मलोक प्राप्त करेगा वो तो मुक्त होना चाहिए। परब्रह्म अर्थात ये निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने से वो मुक्त होना चाहिए। तो पूर्व पक्ष कहता है कि ब्रह्मलोक फल का कथन होने से ये अपरब्रह्म का ही ध्यान है। सिद्धांत कहता है कि ईक्षितव्यो जीवघनात् परः जो ईक्षण का कर्म हुआ ईक्षण का विषय हुआ तो ये तस्मात जीवघनात् परात् परम पुरुषम ईक्षित कहा गया जो ईक्षण का विषय हुआ वो जीवघन से पर है। तत्प्रत्यभिज्ञा ध्यान वाक्य में भी उसी का ही प्रतिभिज्ञा हो रहा है जिसका अभिध्याय तमें वो ईक्षित है तो होने से भवेत ध्येयम परम ब्रह्म इसलिए परब्रह्म ही ध्येयम भवेत। उससे क्या लाभ होगा सिद्धांत कहते हैं कि क्रम मुक्ति ही फलिष्यति। अगर आप ब्रह्मलोक प्राप्ति मात्र फल कहेंगे ये छोटा फल है अगर परब्रह्म का ध्यान मानेंगे तो क्रम मुक्ति होगा। तो जहाँ बड़ा फल संभव है वहाँ छोटा फल में क्यों ये निर्णय लेना है तो सिद्धांत कहता है इसलिए यहाँ परब्रह्म ही ध्येय है ऐसा निश्चय करना है। टीका में इक्षति कर्म व्यपदेशात सह सूत्र कह दिए प्रश्न उपनिषदम उदाहरति प्रश्न उपनिषद का ये विचार है एतद् वे सत्यकाम परं च ब्रह्म यद् ओंकारस् तस्माद् विद्वान् एतेनैव आयतनेन एकतरम् अन्विति। तो सत्यकाम को वहाँ आचार्य पिपलाद महर्षि कहते हैं तो पंचम प्रश्न में प्रश्न उपनिषद में तो परम च अपरम ब्रह्म यद ओंकार ओंकार को ही परब्रह्म अपर ब्रह्म ये दोनों कह दिया गया तो उसके द्वारा तस्माद् विद्वान एतेन एव आयतनेन इसी ओंकार माध्यम से उपासना करके एकतरम अन्वेति अन्वेति प्राप्नोति, पर अथवा अपर ब्रह्म को प्राप्त करता है इति प्रकृत्य आरंभ करके श्रूयते आगे सुना जाता है। टीका में पिप्पलादो गुरुहु सत्यकामेन पृष्ठः ब्रूते। पृष्ठः में क्या धातु होगा? प्रच्छघिंसायाम। तो यहाँ निष्ठा किस अर्थ में होगा? कर्मणि। सत्यकामेन पृष्ठः तो कर्मणि, पृष्ठ हो गया गुरु पिप्पलाद सब्रूते। हे सत्यकाम परं निर्गुणम अपरं सगुणम ब्रह्म एतदेव इव अयम ओंकारः। ओंकारः परम निर्गुण ब्रह्म भी है अपरम सगुण ब्रह्म भी है, दोनों है। स ही कैसे ओंकार ब्रह्म हो गया? कहते हैं स ही प्रतिमा इव विष्णुस, दृष्टांत हो गया बीच में। जैसे विष्णु का प्रतिमा, इसी प्रकार स स अर्थात तो ओंकार, वो ओंकार तस्य प्रतीक, तस्य अर्थात परापरस्य, पर का अपर का ये दोनों का प्रतीक हो गया। तस्मात् प्रणवः ब्रह्मात्मना विद्वान् एतेन एव ओंकार ध्यानेन आयतनेन प्राप्ति साधनेन यथा ध्यानं परम अपरम वा अन्वेति प्राप्नोति इति प्रकृत्य। मध्ये एकमात्र द्विमात्र ओंकारयोर् ध्यानं उक्त्वा ब्रवीति, पिपलाद महर्षि कहते हैं। तस्मात् प्रणवं ब्रह्मात्मना विद्वान्, विद्वान अर्थात यो जानाति, तब प्रणव को ब्रह्म इस प्रकार की जो जानता है, जानता है अर्थात यहाँ उपासना करता है। एतेन एव ओंकार ध्यान, क्योंकि मंत्रम है कि ओंकार तस्माद् विद्वान एतेन एव आयतनेन, एतेन का अर्थ ओंकार ध्यानेन, आयतनेन का अर्थ प्राप्ति साधनेन। ये ओंकार का ध्यान यही हो गया प्राप्ति का साधन। और यथा ध्यान परम अपरम वा अन्वेति, तो ये मंत्र में कहा गया एकतरम अन्वेति, अन्वेति का अर्थ प्राप्नोति, परम को अथवा अपरम को प्राप्नोति इति प्रकृत्य प्रकरण आरंभ करके द्वितीय मंत्र में ये बात आया। आगे कहते हैं मध्य, उसके बाद तृतीय मंत्र आया यह एकमात्रेण ओंकारेण, द्वितीय चतुर्थ मंत्र आ गया द्विमात्रेण ओंकारेण, ये सब कहा गया। तो जो प्रथम मात्रा करेगा वो ऋग मंत्र के द्वारा, और जो द्वितीय मात्रा के द्वारा करेगा यजुर् मंत्र के द्वारा। ऋग मंत्र मात्रा के द्वारा जाएगा तो शीघ्र ही इसी लोक को प्राप्त कर जाएगा, द्विमात्र में यजुर् मंत्र के द्वारा वो पितृलोक प्राप्त करेगा, और त्रिमात्र में साम मंत्र के, साम मंत्र उसको ब्रह्मलोक ले जाएंगे। जो त्रिमात्र ओंकार का ध्यान करेगा उसको साम मंत्र ले जाएंगे ब्रह्मलोक, तो ओंकार का त्रिमात्र का ध्यान करने से। तो ध्यानम उक्त्वा, मध्य में एकमात्र द्विमात्र ओंकारयोर् ध्यानम उक्त्वा ब्रवीति, आचार्य कहते हैं भाष्य में श्रूयते। यह पुनरेतम, एतम अर्थात ईश्वरम त्रिमात्रेण ओमिति एतेन एव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायत। यह पुनर, यह ध्याता, पुनर एतम, एतम परम पुरुषम अभिध्यायत, किसके किसके अर्थात कहते हैं त्रिमात्रेण ओमिति एतेन एव अक्षरेण। ओमकार का ध्यान करता है किंतु ओमकार तीन मात्रा विशिष्ट, इस प्रकार की जान करके जो ध्यान करता है। यहाँ त्रिमात्रेण कहा गया तो टीका में कहते हैं इत्थम भाव तृतीया, ये कोई कर्ण में तृतीया नहीं है, यहाँ इत्थम भाव तृतीया। इत्थम भाव के लिए दृष्टांत देते हैं जटाभिश तापस, तो अर्थात इत्थम भाव, इत्थम भाव अर्थात इत्थम लक्षणम अस्य जात, तो ये तपस्वी है क्यों? क्योंकि जटा उसका लक्षण हो गया। इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं कि जो त्रिमात्रेण कह दिया इसके द्वारा ज्ञाप्य होगा पर पुरुष। इत्थम भाव, इत्थम भावे, इत्थम भूत लक्षण है सूत्र है, उसके द्वारा तृतीया होता है। जो लक्षण बनता है वहाँ तृतीया हो जाता है अगर वो किसी लक्ष्य का ज्ञापक हुआ था। तो इसी प्रकार की यहाँ त्रिमात्र ये ज्ञापक हो गया, तो त्रिमात्र ज्ञापक हुआ अर्थात तो त्रिमात्र ज्ञाप्य परम पुरुषम ध्यायति, इस प्रकार की हो जाएगा। तो त्रिमात्र ज्ञाप्य परम पुरुष, क्योंकि ब्रह्म ओंकार और अभेद उपक्रमा, तो जो पर है अथवा अपर है वो ओंकार एवं कहा था, तो ओंकार और पर ब्रह्म अपर ब्रह्म को समानाधिकरण से कहा था, अभेद कहा था। अगर आप त्रिमात्र को पर ब्रह्म का प्राप्ति का साधन मान करके साधन साध्य में भेद अगर आप स्वीकार करेंगे, तो फिर पहले जो ओंकार और ब्रह्म में अभेद कहा था वो घटेगा नहीं। इसलिए कहते हैं यहाँ तृतीया जो है वो करण तृतीया नहीं है, इथम भाव तृतीया, अर्थात त्रिमात्र ज्ञाप्य परम पुरुष। जैसे वहाँ जटा के द्वारा वो तापस नहीं हो गया, जटा भी में तृतीया है वो करण नहीं है, जटा के द्वारा तापस, इसी प्रकार की यहाँ तीन मात्रा ओंकार के द्वारा पर ब्रह्म ऐसा नहीं है, तो जटा एक लक्षण है कि वो तापस का, इसी प्रकार की त्रिमात्र पर ब्रह्म का लक्षण है, त्रिमात्र रूप ओंकार है, त्रिमात्र रूप पर ब्रह्म, इस प्रकार ओंकार का जो तीन मात्रा वो पर ब्रह्म। टीका में आगे अच्छा हम भाष्य पंक्ति देख रहे थे, ये पुनरेतम त्रिमात्रेण ओमिति एतेन एव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित, ये अभी ध्यान का विषय हुआ। ये पांच दो पांच का ये पांच दो पांच, ये पांच पांच है, 204 पृष्ठ में ना आप लोगों का ये पांच दो पांच दिया है, अच्छा अच्छा ठीक है। तो पांच दो में है एतम एव ओंकारेण विद्वान एकतरम अन्वेति, ये पांच दो में है, और पांच पांच में है यह पुनरेतम त्रिमात्रेण ओमिति, बीच में जो तीन चार आया एक मात्रा दो मात्रा का, तो इसलिए यहाँ पांच दो पांच जो मिला करके दे दिए ना, वो जो उपक्रम आया ना प्रथम वाक्य भाष्य में एतद भी सत्य काम परम च अपरम च ब्रह्म यद ओंकार, यह पांच दो, और ये जो यह पुनरेतम त्रिमात्रेण ओमिति एतेन अक्षरेण ये पांच पांच है, ये दोनों को मिला करके एक बार लिख दिया पांच दो पांच बोल करके। अच्छा जो अभिध्याय तो जो ध्यान करता है आगे टीका में, यो हि अकारादि मात्रात्रये एकस्य मात्राया अकारस्य ऋष्यादिकं जाग्रदादि विभूतिं च जानाति तेन सम्यक् ज्ञाता एका मात्रा यस्य ओंकारस्य स एकमात्रः। यो हि ध्याता अकारादि मात्रात्रये, ओंकार में तीन मात्रा है अ उम, ये तीन मात्रा के मध्य में एकस्य मात्रायाः एक मात्रा कौन अकारस्य, ककार का ऋषि कौन है, तो ये मंत्र का ध्यान करने से पहले उसका ऋषि इत्यादि ये सब पहले ध्यान करना पड़ता है, और जागृत आदि विभूति अकार जो है वो जागृत प्रपंच के लिए, तो जागृत आदि विभूति ये सब जो जानाती तेन उस ज्ञान के द्वारा उपासना के द्वारा सम्यक ज्ञाता जो उपासक है एका मात्रा यस्य ओंकार से उपासक भी एकमात्र हो गया, तो इस प्रकार की वो एकमात्र ओंकार का ध्यान करता है एका मात्रा यस्य ओंकार से, तो ओंकार हो जाएगा एकमात्र, और उसका ध्यान करने से वो स एकमात्र वो सम्यक ज्ञाता एकमात्र हो गया, तो वो ध्यान करता है एकमात्र का, तो वो ध्याता एकमात्र हो गया, अर्थात तो ओंकार का एकमात्र के साथ वो तादात्म्य कर लिया, करने से क्या होगा उसका जो पिंड छूटेगा वो ये ऋग मंत्र के द्वारा पुनः इसी लोक में तुरंत लाया जाएगा, क्योंकि एक मात्रा का ध्यान करता है जागृत अर्थात ये स्थूल प्रपंच, जो उ मात्रा में ध्यान करेगा वो सूक्ष्म प्रपंच पितृलोक, इस प्रकार के होगा। तो यहाँ कहता है कि जो एक मात्रा का ध्यान करता है स एकमात्र, स अर्थात तो सम्यक ज्ञाता, इस प्रकार की जो उपासना करने वाला, एवं मात्रा द्वयस्य सम्यक विभूति ज्ञाने द्विमात्र, वो द्विमात्र हो जाएगा, तथा त्रिमात्र इस प्रकार की जो तीन मात्रा को, तम ओंकारम पुरुषम यो अभिध्यायित, ये ओंकार को ओंकार ही पुरुष है जो ध्यान करेगा, स ओंकार विभूतित्वेन ध्याते ही सामभिः सूर्य द्वारा ब्रह्मलोकं गत्वा परमात्मानं पुरुषं ईक्षते इत्यर्थः। ओंकार पुरुष है, उसका जो ध्यान करेगा तीन मात्रा को जान करके, वो ओंकार विभूतित्वेन ध्याते ही सामभिः, तो ये तीन मात्रा ओंकार ये साम मंत्र, साम मंत्र अर्थात साम मंत्र इस साधकों को लेने वाले हैं, वो लोग ले जाएंगे। सूर्य द्वारा, सूर्य को लेकर के ब्रह्मलोकम गत्वा, सूर्य से आगे फिर वो ब्रह्मलोकों को प्राप्त करेगा, वहाँ जा करके परमात्मानम, परमात्मानम अर्थात पुरुषम ईक्षते, ईक्षते अर्थात अनुभव कर लेता है, ज्ञान प्राप्त करता है। तो यहाँ तक हो गया ये मंत्र का अर्थ। अभी संशय तद बीजम च आह, संशय क्या है और संशय क्यों होता है भाष्य में, किम अस्मिन् वाक्ये परम ब्रह्म अभिध्यातव्यम उपदिश्यते आहोस्विद अपरमिति, ये हो गया संशय। ये जो ध्यान वाक्य हुआ, यह पुनरेतम त्रिमात्रेण ओमिति एतेन एव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित, ये परम पुरुषम से क्या पर ब्रह्म को लेंगे अथवा अपर ब्रह्म को लेंगे, ये हुआ संशय। ये संशय क्यों हुआ, संशय का बीज कहते हैं, एतेन एव आयतनेन परम अपरम च एकतरम अन्वेति इति प्रकृतत्वात्, ये द्वितीय मंत्र में ये बात कहा गया था, इसलिए संशय हो गया। टीका में अस्मिन् त्रिमात्र वाक्य, तो अस्मिन् अर्थात जो भाष्य में देना किम अस्मिन् वाक्य, तो ये अस्मिन् का अर्थ कहते हैं त्रिमात्र वाक्य में अर्थात पंचम मंत्र में। आगे टीका में कहते हैं पूर्वत्र पूर्व पक्ष त्वेन उक्ते ओंकारे बुद्धिस्थम ध्यातव्यम निश्चियते इति प्रसंग संगति, इसका पूर्व अधिकरण था अक्षरम अम्बरांत धृत है, तो अक्षरम कहने से सिद्धांत कहा कि अक्षर शब्द से ब्रह्म को लेना है। पूर्व पक्ष अक्षर शब्द से किसको कहता था, पहले कहा ओंकार को लेना है, तो ये जो ओंकार अभी कहते हैं कि पूर्वत्र, पूर्वत्र था पूर्वाधिकरण, वहाँ पूर्व पक्ष तो उक्त ओंकार, पूर्व पक्ष कहा था कि ये जो अक्षर है वो येन महेश्वरा येन वर्ण समामनाय महेश्वराद अधिगम्य कृष्णम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मी पाणिनीय पाणिनये नमः कहा था, तो अक्षर शब्द से तो ये लौकिक वर्ण को लेना है और कहा था। तो तत्र पूर्व पक्षे न उक्ते ओंकारे, वहाँ पूर्व पक्ष तो ने ओंकार लिया गया था, वो बुद्धिस्थम अभी वो बुद्धि में है पूर्व अधिकरण का विचार, इसलिए ध्यातव्यम ओंकार ही ध्यातव्यम इति निश्चयते इति प्रसंग संगति, पूर्व अधिकरण में जो पूर्व पक्ष था ये पूर्व पक्ष का वही समान चीज है प्रसंग। यद्वा पूर्वेण वर्णे रूढ़स्य, पूर्व में पूर्व अधिकरण में अक्षर वर्ण में रूढ़ था, और अक्षर शब्दस्य वर्णे रूढ़स्य, अक्षर शब्दस्य वर्ण में रूढ़ होने पर भी लिंगात ब्रह्मणी वृत्तिर उक्ता, अक्षर का बाद में जो सब लिंग कहा गया अस्थूलम अननु अह्रस्व और अचक्षुष्क अप्राण अमन, ये सब वर्ण में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ये सब वर्ण में हो सकता है, वर्ण कोई अचक्षु वाला प्राण वाला स्थूल ह्रस्व ये सब कुछ नहीं होता है। तो आगे कहा गया ये तो सेवा अक्षर से प्रशासन गार्गी सूर्या चंद्रमसो विधृत उत्तिष्ठत, ये कहाँ वर्ण में घटेगा ये बात कहा गया था, तो और इसको जान करके ये मुक्त हो जाता है, ये सब बात कहा गया, ये सब वर्ण में कहाँ घटेगा, ये लिंग के चलते अक्षर लिंगात ब्रह्मणी अक्षर शब्द से वृत्ति रूपता ये बात कहा गया। अक्षर यद्यपि वर्ण में रूढ़ हुआ फिर भी लिंग से अक्षर शब्द का अर्थ ब्रह्म निर्णय किया गया, तद्वत अत्रापि ब्रह्म लोक प्राप्ति लिंगात स सामभिर उन्नीयते ब्रह्म लोकम, ऐसे ब्रह्म लोक प्राप्ति का ये लिंग है यहाँ, तो होने से तद्वत अत्रापि ब्रह्म लोक प्राप्ति लिंगात पर शब्द से हिरण्य गर्भ वृत्ति रीति दृष्टान्त न पूर्व पक्ष, इसलिए जो स परम पुरुषम अभिध्यायित कह करके यहाँ परम पुरुष हिरण्यगर्भ को लेना है, क्योंकि साम भीर ब्रह्मलोकम उन्नीयत, तो जिसका ध्यान करेगा वही लोक प्राप्त करेगा। तो पूर्व पक्ष कहता है कि तो ये दो प्रकार की संगति दिखाया, तो या तो प्रसंग संगति लीजिए, नहीं तो लिंग रूढ़ होने पर भी लिंग से अन्यार्थ कर लिया गया। इसी प्रकार की यहाँ भी परम पुरुष शब्द ये परमात्मा में रूढ़ होने पर भी ये लिंग से ब्रह्मलोक प्राप्ति लिंग से इसको हिरण्यगर्भ परक करिए, ये पूर्व पक्ष कहा। टीका में आगे तत्र अपरम इति भाष्य में यहाँ लिंगात हो गया दे दिया आगे तद्वत अत्रापि ब्रह्मलोक प्राप्ति लिंगात स साम भीर उन्नीयते ब्रह्मलोकम, ऐसा पंचम मंत्र में है। ये लिंग से तो यहाँ हिरण्यगर्भ ही ध्यान का विषय, जो परम पुरुषम अभिध्यायित ये परम पुरुष हिरण्यगर्भ को लेना है। क्यों? उसके लिए लिंग है। क्या लिंग? ब्रह्मलोकम जाता है, तो ब्रह्मलोक जाता है तो फिर हिरण्यगर्भ का ही उपासना करता है तभी ब्रह्मलोक जाएगा। अम्बरांत धृते वो पूर्व अधिकरण लिंगात ब्रह्मणी वृत्ति रूपता, लिंगात के ऊपर दिया ना, हाँ वो लिंगात, लिंगात अर्थात अम्बरांत धृति में अक्षर शब्द लिंग के चलते ब्रह्म में निर्णय किया गया। रूढ़ था अक्षर शब्द वर्ण में, किंतु रूढ़ को रूढ़ी को नहीं ले करके ब्रह्म में लिया गया। क्यों लिया गया? लिंगात वहाँ क्या लिंग था कि चेतन का लिंग था, ये तो सेवा अक्षर से प्रशासन है गार्गी, तो प्रशासन ये वर्ण नहीं कर पाएगा। रूढ़ था वर्ण में किंतु लिंग आ गया प्रशासन करने वाला, ये लिंग से लिया गया ब्रह्म। तो लिंगात अर्थात पूर्व अधिकरण में लिंगात ब्रह्मणी ये कहाँ है, कहते हैं अक्षरम अमरांत धृते है उस अधिकरण में, अर्थात पूर्व अधिकरण में। ये जो त्रिमात्र वाला में करेगा, त्रिमात्र वाला में जो करेगा वो परम पुरुषम को अभी मतलब ये प्राप्त करेगा, उसी को ही मतलब त्रिमात्र को लेकर के पर को भी कर सकता है, अपर को भी कर सकता है, अपर को भी कर सकता है। किंतु यह पूर्व पक्ष उसी को लेकर के कहता है कि हाँ अपर को करना चाहिए क्योंकि ब्रह्म लोक प्राप्त करता है। सिद्धांत कहता है कि वो वाक्य शेष में है तो तस्माद एतस्माद जीव घनात परात परम पुरुषम ईक्ष्यते। ये जो ईक्षण है तो ये ईक्षण अर्थात तो ये देखता है अनुभव करता है, अनुभव जो करता है वो पर पुरुष का अनुभव करता है, वहाँ वो अर्थात तो ईश्वर का अनुभव करता है। तो ब्रह्म लोगों को जा करके वहाँ ईश्वर को अनुभव करता है। अगर ईश्वर को अनुभव करता है तो पूर्व में उसका ध्यान भी ईश्वर का ही होना चाहिए। पूर्व पक्ष कहता है कि दोनों को कर सकता है, तो इसलिए अपर को करना चाहिए क्योंकि हिरण्यगर्भ लोगों को प्राप्त करता है। सिद्धांत कहता है कि अपर का नहीं करता है क्योंकि अगर अपर का करेगा तो खाली हिरण्यगर्भ लोगों को प्राप्त कर लेगा, फिर वहाँ ईश्वर का ईक्षण कैसे करेगा। सिद्धांत कहता है कि ईश्वर का ईक्षण करता है, इसलिए ध्यान भी ईश्वर को करता है क्योंकि जिसका ध्यान करेगा उसी का ही ईक्षण होगा। पूर्व पक्ष ईक्षण अंश को नहीं ले रहा है, कहता है ध्यान करता है अपर ब्रह्म को गया ब्रह्म लोक। हाँ मतलब जो अपर ब्रह्म का करेगा वो अपर ब्रह्म को मतलब अपर ब्रह्म लोक जाएगा, फिर मतलब अपर ब्रह्म का प्राप्त करेगा। सिद्धांत के अनुसार पर ब्रह्म को ही करना चाहिए, मतलब ध्यान करेगा ताकि पर पुरुष को करेगा। किंतु जो वहाँ पर पुरुष का ध्यान नहीं करेगा, अपर ब्रह्म का कार्य ब्रह्म का ध्यान करेगा, वो खाली हिरण्यगर्भ लोक तो जाएगा, वो मुक्त तो नहीं होगा। तो अभी यहाँ प्रश्न होगा कि अगर वो मुक्त तो नहीं होगा तो फिर उसके लिए अपर ब्रह्म का ध्यान करेगा, क्योंकि दोनों का कर सकता है, अपर ब्रह्म का ध्यान करेगा, करेगा तो ब्रह्मलोक जाने से उसको फिर ईक्षण नहीं हो पाएगा, ईक्षण नहीं होगा, पर पुरुष का ईक्षण नहीं होगा। उस पक्ष में ये परम पुरुषम ईक्ष्यति ये अंश कैसे घटाएंगे, मंत्र यहाँ भी घटना है, अपर पुरुष के लिए, कहते उसको ये अंश घटेगा नहीं, अर्थात ओंकार के द्वारा दोनों प्राप्त कर सकता है, करने पर भी इसको ही करना चाहिए। हाँ मतलब इच्छति किंतु जो पर पुरुष होगा उसी को होगा, दोनों ब्रह्मलोक को जा सकते हैं किंतु इच्छति अंश पर पुरुष वाला को घटेगा, अपर पुरुष वाला को इच्छति अंश नहीं घटेगा। इसलिए सिद्धांत कहेगा कि जब ऊंचा फल मिल सकता है ये छोटा फल का क्यों करना है, तो इसलिए नहीं करना है, कर सकता है किंतु कर सकता है तो कम फल मिलेगा। और इसी लोक में आ जाएगा, नहीं ऐसे भी किया क्या? मतलब हाँ, ये मंत्र है ऐसे भी करते क्या? हाँ ये तृतीय मंत्र, तीन चार तृतीय मंत्र, तृतीय मंत्र हम लोग पंचम मंत्र देख रहे हैं ना, दो के बाद हम लोग पंचम देख रहे हैं, तृतीय मंत्र में कहता है कि जो एक मात्र न, देखिए यहाँ दिया है मतलब। हाँ बुद्धि अगर बहुत विकसित नहीं होगा वो केवल इसी लोग का ही ध्यान करेगा, वो सूक्ष्म का बिल्कुल ध्यान नहीं कर पाएगा। और जिसका बुद्धि और विकसित होगा वो भी सूक्ष्म करेगा तीन मात्रों को, लेकिन उनका ध्यान करेगा केवल विश्व का। और ऐसा उच्चारण में क्या होगा, वो केवल उसको उसका उच्चारण इस प्रकार होगा। हम लोग देखे भी हैं कुछ लोग उच्चारण जो ओम का करते हैं ना, ओ बहुत लंबा होगा, अब देखे हैं वहाँ जो करते हैं मेरे जो ये थे योग वेदांतानंद जी, देखें वो कभी ओंकार उच्चारण करते हैं जब रिकॉर्ड में आ जाए तो ओ ऐसे हो जाएगा, जो किंतु दो मात्रा में अर्थात और आगे चलेगा उसका इस प्रकार होगा, जो तीन मात्रा में करेगा उसका मौन लंबा हो जाएगा। जो जान ही नहीं मतलब कुछ भी अर्थों को नहीं जानते वो केवल उच्चारण ही करेंगे, उनके लिए क्या वो अर्थात तो उसका कितना दूर स्पष्टता है उसी मुताबिक उसका रहेगा। जो बिल्कुल अर्थ नहीं जानता है फिर भी उसका चित्त में कितना शुद्धता है उस प्रकार की उसका अ उ म ये मात्रा अलग रहेगा। वो ना ये जो शब्द का प्रभाव है, जिसका जो उसका खाली म लंबा होगा, म शब्द का जो प्रभाव है वो शब्द का वो प्रभाव नहीं, अर्थात उसका चित्त अधिक शुद्ध होगा, शीघ्र शुद्ध होगा तो फिर वो आगे चलेगा, कहीं ना कहीं उसको अर्थ प्राप्त होगा फिर आगे। देखें अर्थात जो ये होंगे अधिक चित्त शुद्ध वाला होंगे वो कुछ ये पता नहीं होने पर भी खाली ओंकार का उच्चारण करेंगे, देखेंगे उसका म अपने आप लंबा हो जाएगा होगा फिर, तो ये अर्थात नहीं जान करके करने पर भी उसका वही मन लंबा हो जाएगा। अच्छा तो ये वो लोग जो अ को करेगा वो यह लोक में आ जाएगा, जो उ को करेगा अर्थात जिसका उ लंबा होगा और द्विमात्र का उपासना, द्विमात्र अर्थात सूक्ष्म प्रपंच को भी जानता है अर्थात सूक्ष्म प्रपंच को भी चिंतन कर सकता है, सूक्ष्म प्रपंच को लय नहीं कर पाएगा। जो तीन मात्रा में करेगा वो सूक्ष्म को भी कारण में लय कर लेगा, करके इस प्रकार की वो चिंतन कर सकता है, अर्थात बाकी कोई विचार उसका नहीं चलेगा, केवल मतलब स्थिर रहेगा। अज्ञान अवस्था है किंतु मैं एक परिच्छिन्न हूँ किंतु यहाँ और विचार नहीं चलेगा, इस प्रकार की अवस्था प्राप्त होगा। अच्छा टीका में तत्र अपरम इति भाष्य, हाँ भाष्य में तत्र अपरम इदम ब्रह्म इति प्राप्तम, पूर्व पक्ष कहता है इदम अपरम ब्रह्म प्राप्तम, तो यहाँ क्योंकि ध्यान का विषय है अपरम ब्रह्म प्राप्तम, सिद्धांत पूछता है कस्मात्, पूर्व पक्ष कहता है स तेजसी सूर्य संपन्न स सामभिर् उन्नीयते ब्रह्मलोकम् इति च तद्विदो देश परिच्छिन्नस्य फलस्य उच्यमानत्वात्। स तेजसी सूर्य संपन्न, संपन्न अर्थात प्रविष्ट, तो तेज मतलब सूर्य जो तेज रूप है उसमें प्रविष्ट करेगा शरीर मतलब छूटने के बाद, फिर वहाँ से स सामभिर् उन्नीयते ब्रह्मलोकम्, फिर वहाँ से वो ब्रह्मलोक को लिया जाएगा साम के द्वारा। इति च साम अर्थात ये मंत्र, मंत्र अर्थात मंत्र अभिमानिनी देवता, ये लोग उसको ले जाएंगे। इति च तद विदह तद्विद अर्थ तद उपासकस्य देश परिच्छिन्न से, क्योंकि ये ध्यान का प्रकरण है इसलिए विद धातु का अर्थ यहाँ ध्यान होगा उपासक। देश परिच्छिन्न से फल से उच्यमानत्वात्, देश परिच्छिन्न फल ये उच्यमान कर्मणिशान तो ये कहा जाता है, तो होने से इसलिए देश परिच्छिन्न फल प्राप्त करता है तो परब्रह्म का ये ध्यान नहीं होगा, ये पूर्व पक्ष का तर्क हुआ। टीका में कार्य परब्रह्मणोर उपास्तिर उभयत्र फलम, दोनों पक्ष में पूर्व पक्ष कहेगा कार्य ब्रह्म का उपासना, सिद्धांति कहेगा परब्रह्म का उपासना, ये उभयत्र फलम। स उपासक मंत्र दिया ना, स तेजसी सूर्य संपन्न, वो स का अर्थ उपासक, सूर्य संपन्न संपन्न अर्थात प्रविष्ट, सूर्य लोक में प्रविष्ट, आदित्य लोक में प्रविष्ट हुआ। तो यहाँ तक हो गया मंत्र का अर्थ। अभी पूर्व सिद्धांत कहता है तो यहाँ देश परिच्छिन्न फल को वो प्राप्त करेगा, इसलिए आपने कह दिया कि अपर ब्रह्म का ध्यान करेगा, तो पर ब्रह्म का ध्यान करके भी देश परिच्छिन्न फल क्यों नहीं हो सकता है, इस सिद्धांत पक्ष से शंका दिखाया जाएगा। टीका में ननु वसुदान ईश्वर इति ध्यानात्, वसुदान ईश्वर समानाधिकरण है, कैसे समास कहेंगे, वसु अर्थात तो द्रव्य धनम, किसको और कह सकते क्या ईश्वर में समास उसी में समास, वही इसलिए वसुदान में ही समास पूछ रहे हैं और क्या, ईश्वर के साथ समानाधिकरण है ना, तो ईश्वर ये धन देगा। वसुदान ईश्वर इति ध्यानात् बिंदते वसु, वसु अर्थात द्रव्य धन, वाक्य दिया है वसुदान ईश्वर इति ध्यानात् बिंदते वसु इति अल्पमपि फलम ब्रह्म उपासकस्य श्रुतम्। अल्पमपि फलम सिद्धांत कहता है कि ब्रह्म का उपासना करने पर भी ब्रह्म लोक जैसा छोटा फल क्यों नहीं प्राप्त करेगा, तो अल्पमपि फलम ब्रह्म उपासकस्य श्रुतम्, कहाँ उसके लिए दृष्टांत देता है, देखिए वसुदान ईश्वर इति ध्यानात्, तो वसुश्च दानम कहने से ईश्वर के साथ समान आता है, ईश्वर पुंगलिंग है और वसुश्च असो दान से कहेंगे तो दान ल्यूट है ना, तो क्या लिंग हो जाएगा, नपुंसक होना चाहिए या वसु दानम करना चाहिए, तो पुंगलिंग क्या है और ईश्वर के साथ समान अधिकरण करते हैं, ये न हो जाएगा, तो वसुहु दानम होने से दान में किस अर्थ में ल्यूट करेंगे, वसु के साथ आप समान अधिकरण कर देंगे, वसु दानम ये न, दान का अर्थ वसु करते हैं कर्म में, भाव में करना, तो दान में अगर भावों में ल्यूट करेंगे वसु के साथ तो कैसे हो जाएगा समान अधिकरण, इसलिए आप वसु को प्रथमांत नहीं रख पाएंगे, तो षष्ठ्यंत लेना पड़ेगा फिर वसुनाम दानम ये न, इस प्रकार की होगा, तो अगर वसुनाम दान वसु अर्थात धन, ईश्वर धन देता है, इस प्रकार की जो ध्यान करेगा तो उसको धन प्राप्त होगा, प्राप्नोति धन इस प्रकार की, अथवा ईश्वर धन देता है इस प्रकार की भी ध्यान करता है, ईश्वर धन देंगे ईश्वर धन देंगे इस प्रकार की ध्यान करेगा तो उसको वसु प्राप्त हो जाएगा, अथवा वसु दानम मतलब वसु नाम दानम यस्मै, ये भी हो सकता है, जिनके लिए धन अर्पण किया जाता है वो ईश्वर है, तो इसी प्रकार के भी हो सकता है। तो यहाँ जो ध्यान करता है वसुधान ईश्वर कहने से, तो अभी देखिए ईश्वर का तो ध्यान किया किंतु प्राप्त किया थोड़ा बहुत धन प्राप्त किया, बड़ा ध्यान करके छोटा फल भी मिलता है, तो यहाँ क्यों नहीं मिलेगा? ये सिद्धांति पक्ष से शंका दिखाया गया इति अत आह। तो पूर्व पक्ष उत्तर देता है भाष्य में, नहीं परम ब्रह्मविद देश परिच्छिन्नम फलम अश्नुभीत इति उत्तम सर्वगतत्वात् परस्य ब्रह्मण। परब्रह्मविद, परब्रह्म का उपासना करने वाले देश परिच्छिन्न फल को प्राप्त करेगा अश्नुभीत, तो ये बात ठीक नहीं है। सर्वगतत्वात् परस्य ब्रह्मण, परब्रह्म तो सर्वगत है, इसलिए ये देश परिच्छिन्न कैसे जाएगा, सूर्य लोकों को क्यों जाएगा? परब्रह्म तो व्यापक है, उसका अगर ध्यान करता है ना तो व्यापक ब्रह्म है। अभी ये पूर्व पक्ष कह दिया व्यापक ब्रह्म का ध्यान करके वो एक लोकों को प्राप्त क्यों करेगा, ये पूर्व पक्ष कहा। तो टीका में इसका अर्थ कहते हैं, अन्यत्र तथात्वेपि, तथात्व अर्थात बड़ा का ध्यान करके भी छोटा फल प्राप्त होने पर, तथात्व अर्थात पूर्व वाक्य में दे दिया अल्पमपि फलम ब्रह्म उपासन उपासकस्य, अन्यत्र उस प्रकार के होने पर भी अत्र परवित परम अपरवित अपरम अन्वेति इति उपक्रमात्। यहाँ दोनों के लिए स्वातंत्र्य है, इसलिए पर का ध्यान करके अपर को क्यों प्राप्त करेगा? इति उपक्रमात् परविदो अपर प्राप्तिर अयुक्ता, पूर्व पक्ष कह रहा है अयुक्ता उपक्रम विरोधात्। तो इसलिए ध्यान भी तो अपर का ही किया जाता है, किंतु प्राप्त किया अपर छोटा फल प्राप्त किया। नच पूर्व पक्षी कहता है कि सिद्धांति कहेगा अत्र पर प्राप्ति एवं उक्ता इति चेत, सिद्धांति कहेगा पूर्व पक्ष कहता है परस्य सर्वगतत्वात् अत्रैव प्राप्ति संभवेन सूर्य द्वारा गति वयर्थ्य। अगर परब्रह्म का ये ध्यान माना जाएगा पर तो सर्वव्यापक है, तो फिर इसका प्राप्ति तो कहीं भी मतलब सर्वगतत्वात् अत्रैव प्राप्ति, तो फिर उसको सूर्यलोक को क्यों जाना पड़ेगा? सूर्यलोक गति वयर्थ्यात् तस्माद् उपक्रम अनुगृहीताद् अपर प्राप्ति रूपलिंगात् परम पुरुषमिति परश्रुतिर् बाध्या इत्यर्थ। पूर्व पक्ष अपना निर्णय कर रहा है उपक्रम अनुगृहीताद्, उपक्रम में कहा गया पर का ध्यान से पर, अपर का ध्यान से अपर प्राप्त करेगा एकतरम अन्वेति, पर अपर प्राप्ति रूपलिंगात् अपर प्राप्ति हिरण्यगर्भ लोक ब्रह्मलोक प्राप्त करता है, ये हो गया लिंग। इसी से परम पुरुषमिति परश्रुति बाध्या, तो जो परम पुरुषम अविद्या इति आया है वहाँ परम पुरुष का अर्थ है कि हिरण्यगर्भ अपरम पुरुष है, वहाँ परम के अर्थ पर पुरुष ये श्रुति बाध हो जाएगा, क्योंकि प्राप्त करता है हिरण्यगर्भ लोक अपर प्राप्ति करता है। परेर श्रुतेर गतिम पृच्छति, तो अगर अभी अपर का ध्यान करता है सिद्धांत कहेगा फिर परम पुरुषम अविद्या इति इस प्रकार क्यों कहा गया अगर अपर पुरुष का ध्यान मानेंगे? भाष्य में सिद्धांति अभी प्रश्न करता है ननु अपर ब्रह्म परिग्रहे परम पुरुषमिति विशेषणम न उपपद्यते। अपर पुरुष का अगर ध्यान मानेंगे तो फिर परम पुरुषम अभिध्याय तो ये विशेषण तो संभव नहीं होगा। पूर्व पक्ष कहता है कि नैष दोष पिंड अपेक्षा प्राण से परत्व उपपत्ते, जो अपर ब्रह्म है सूत्रात्मा समष्टि प्राण है वो पिंड स्थूल के अपेक्षा वो अपर है, तो इसलिए पर पुरुष उसमें समन्वय हो जाएगा। इति एवं प्राप्ते, पूर्व पक्ष का मत में पर पुरुष शब्द से कार्य ब्रह्म अपर ब्रह्म लेना है अभिधीयते। टीका में पिंडो स्थूलो विराट तद अपेक्षा सूत्र से परत्वम इति समाध्यत, पूर्व पक्ष समाधान दे दिया। जो सिद्धांति पूछा परम पुरुष कैसे इसका फिर अन्वय करेंगे, पूर्व पक्ष कहता परम पुरुष होता पिंड जो हो गया स्थूल हो गया विराट समष्टि, उसके अपेक्षा तद अपेक्षा सूत्र पर हो गया, इसलिए परम पुरुष हिरण्यगर्भ हो जाएगा, ये समाधि अर्थ समाधि समाधान पूर्व पक्ष समाधान दिया। सिद्धांति अब कहता है सूत्रे स शब्द ईश्वर पर इति प्रतिज्ञातत्वेन तं व्याचष्टे, ई क्षति कर्म व्यपदेशात स, ऐसे सूत्र है, सूत्र में जो स है वो ईश्वर को कहता है, और ये जो मंत्र में सब स साम भीर उन्नीयते वो सब उपासक, तो सूत्र और मंत्र का सब अलग अलग है। सूत्रे स शब्द ईश्वर पर इति प्रतिज्ञा तत्व तम व्याचष्टे, इसका व्याख्यान करते हैं भाष्य में। परमेव ब्रह्म इह अभिध्यातव्यम उपदिश्यते, पर ब्रह्म ही यहाँ अभिध्यान का विषय है। पूर्व पक्ष पूछता है कस्मात्, सिद्धांत कहता है कि ईक्षति कर्म व्यपदेशा, आगे परम पुरुषम ईक्षति, तो ईक्षति का कर्म परम पुरुष है, तो इसलिए अभिध्यान का विषय भी परम पुरुष होना चाहिए। ईक्षति का अर्थ हो गया दर्शनम, ईक्षति भाष्य में ईक्षतिर दर्शनम, ईक्षति का सूत्र में है ईक्षति, उसका अर्थ हो गया दर्शनम। तो ईक्षति का कर्म कहते हैं कि अर्थात दर्शन व्याप्य, ईक्षति कर्म दर्शन के द्वारा व्याप्य अर्थात दर्शन का जो विषय है। ईक्षति कर्मत्वेन अस्य अभिध्यातव्यस्य पुरुषस्य वाक्यशेषे व्यपदेशो भवति। ईक्षति का कर्मत्वेन, ईक्षण का कर्मत्वेन अस्य, जिसका अभिध्यान पहले कहा गया अभिध्यातव्यस्य, जैसा परम पुरुषम अभिध्यायित, तो वही जो अभिध्यान का विषय है वही ईक्षति का कर्मत्वेन वाक्यशेष में कहा जाता है। तो होने से अभिध्यातव्यस्य पुरुषस्य वाक्यशेषे व्यपदेशो भवति, वाक्यशेष में उसी का ही ईक्षण कहा गया है। वाक्यशेष आगे दिखाते हैं, स एतस्मात् जीवगणात् परात् परम पुरुषयम् पुरुषम ईक्षते। स स अर्थात उपासक, स का अर्थ टीका में कहते हैं स उपासक, सूत्र में स ईश्वर था, यहाँ जो स है उपासक है। एतस्मात् आगे टीका में, एतस्मात् अर्थात हिरण्यगर्भात् परम पुरुषम ब्रह्म ईक्षते, कैसे कहते अहम इति, मैं ही वो हूँ। जो ये ओंकार के द्वारा परम पुरुषों का निर्गुण का उपासना करेगा, अगर उसको यही ज्ञान हो गया तो हो गया, नहीं तो वो ब्रह्मलोक जा करके वहाँ से उसको ज्ञान प्राप्त करेगा। त्रिमात्र ओंकार का जो उपासना करेगा वो स्थूल सूक्ष्म में रुकेगा नहीं, क्योंकि तृतीय मात्रा उसका उपासना का विषय है। तृतीय मात्रा हो गया कारण, तो स्थूल सूक्ष्म उसको पुनः प्राप्त नहीं होगा, अर्थात उसको फिर पुनर्जन्म नहीं होगा, यह लोक में ब्रह्मलोक में जाकर के वहां से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्म अहम इति इक्षते, भाष्य में इसको कहते हैं स एतस्मात् जीव घनात्, जीव घन शब्द था जीवानाम घन, घन अर्थात समष्टि हिरण्यगर्भ, वही हो गया परात। एतस्मात् जीव घनात् परात्, ये तीनों समानाधिकरण, उससे परम पुरुषम, बीच में दे दिया पुरुषयम, पुरुषु सेते इति पुरुषय, परम पुरुषम ईक्षते इति। टीका में, ननु ईक्षण विषयो अपि अपरो अस्तु। अभी पूर्व पक्ष कहता है अगर ध्यान का विषय को आप पर लेते हैं, क्योंकि ईक्षण विषय पर कह करके पूर्व पक्ष कहता है कि ध्यान का विषय अपर है, इसलिए ईक्षण का विषय भी अपर हो, ये हो तो जैसे कहते ना, ये जब सिद्धांति स्वप्न को मिथ्या कह करके जागृत को सत्य मिथ्या सिद्ध करना चाहता है, पूर्व पक्ष कहेगा कि जागृत जैसा सत्य है स्वप्न भी ऐसा सत्य हो, जिस प्रकार के यहाँ इसी प्रकार के कहता है। तो ईक्षण विषय अपि अपर वस्तु, तो ईक्षण विषय जो है ध्यान विषय वही होगा, तो दोनों ही अपर हो जाए, तत्राह सिद्धांति कहता है। तत्र अभिध्यायतेर अतथाभूतमपि वस्तु कर्म भवति, ध्यान का विषय कभी अतथाभूत हो सकता है, कल्पित पदार्थ कभी ध्यान का विषय हो सकता है। मनोरथ कल्पितस्य अपि अभिध्यायति कर्मत्वात्, तो मनोरथ केवल मन में कल्पना करके भी ध्यान किया जा सकता है। ईक्षतेस्तु तथाभूतमेव वस्तु लोके कर्म दृष्टमिति, अतः परमात्मा एव अयम् सम्यक् दर्शन विषय भूत ईक्षति कर्मत्वेन व्यपदिष्ट इति गम्यते। ईक्षतेस्तु, ईक्षति जो है वो ज्ञान है, तो उसका तथाभूतमेव वस्तु, क्योंकि ईक्षण अर्थात ज्ञान, ज्ञान अर्थात प्रमा, प्रमा का जो विषय होगा वो तो तथाभूत होगा, बाधित विषय का ईक्षण नहीं होगा। तो जैसे कहेंगे सर्प का ईक्षण, तो सर्प का जो ईक्षण है वो प्रमा नहीं है, तो यहाँ कहते हैं ईक्षतेस्तु तथाभूतमेव वस्तु लोके कर्म दृष्टम, ईक्षण का जो वस्तु विषय होता है वो तो तथाभूत होता है इति। अतः इसलिए परमात्मा एव अयम सम्यक दर्शन विषय भूत, परमात्मा ही अयम, परमात्मा एव अयम सम्यक दर्शन विषय भूत, पुंगलिंग शब्द है, ईश्वर ईक्षति कर्मत्वेन व्यपदिष्ट, व्यपदिष्ट पुंगलिंग है, तो सम्यक दर्शन विषय भूत इसमें समास कैसे कहेंगे? पहले ऐसे वो दोनों में कैसे समास? हाँ, हो गया ना, सम्यक दर्शन इक्षति का अर्थ हो गया दर्शन, आगे तो इक्षति कर्मत्वेन व्यपदिष्ट, वहाँ इक्षति नहीं है, पंक्ति कैसे है? सम्यक दर्शन विषय भूत एव अयम परमात्मा, पहले वाक्य दे दिया अयम परमात्मा सम्यक दर्शन विषय भूत, और इक्षति कर्मत्वेन व्यपदिष्ट, इक्षति कर्मत्वेन का अन्वय विषय भूत के नहीं साथ नहीं है, व्यपदिष्ट, व्यपदिष्ट का अन्वय इसके साथ है, तो परमात्मा, परमात्मा ही विषय मतलब सम्यक दर्शन का विषय होता है, तो परमात्मा सम्यक दर्शन विषय भूतम यस्य परमात्मा कैसे होगा? सम्यक दर्शन विषय भूतम यस्य, सम्यक दर्शन स्तंभ दर्शन अर्थात प्रमा ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान का परमात्मा, बिल्कुल यह षष्ठी है, सम्यक दर्शन का विषय भूत परमात्मा हो सकता है, ज्ञान का विषय है, सम्यक दर्शन का विषय भूत अयम परमात्मा, और इसको कहते हैं यही इक्षति कर्मत्वेन व्यपदिष्ट, सम्यक विषय दर्शन का विषय यही इक्षति का कर्म, दर्शन भावार्थ में आगे कहते हैं ना इक्षति का कर्म, इक्षति भावार्थ को होगा, मतलब इक्षति धातु का भाव है, मतलब कर्म है, व्यपदिष्ट इति गम्यते। टीका में ननु ईक्षणम प्रमात्वाद विषय सत्यताम अपेक्षते इति भवतु, पूर्व पक्ष कहता है ईक्षण प्रमा है, इसलिए ईक्षण प्रमात्वाद जो प्रमा होगा वो अबाधित विषय ज्ञान होगा, तो होने से विषय सत्यताम अपेक्षते इति, ईक्षण प्रमा होने से विषय सत्य होना उसको अपेक्षा करेगा, इति भवतु सत्य पर ईक्षणीय, जो पर है वो सत्य है वो ईक्षण का विषय बने, ईक्षणीय हो जाए, किंतु ध्यातव्यस्तु असत्य अपर किम न स्यात्, ईक्षण का विषय सत्य हो, क्योंकि सिद्धांत कह दिया कि ईक्षण का विषय कल्पित नहीं होता है, तो इसीलिए सिद्धांत कह दिया कि ईक्षण का विषय परब्रह्म होने से ध्यातव्य भी परब्रह्म होना चाहिए, सिद्धांत कह दिया, पूर्व पक्ष कहता है कि ईक्षण का विषय परब्रह्म हो किंतु ध्यातव्य का विषय अलग हो अपर ब्रह्म हो, ये केवल पूर्व पक्ष एक तर्क देता है, ध्यातव्यस्तु असत्य अपर किम न स्यात् इति आह, सिद्धांति उत्तर देता है भाष्य में, स एव च इह पर पुरुष शब्दाभ्याम अभिध्यातव्य प्रत्यभिज्ञायते, स एव स अर्थात जो ईक्षण का कर्म होता है वही इह पर और पुरुष ये दोनों त्रिमात्रेण ओमिति एतेन एव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायत, और जब इक्षति है वहाँ भी स एतस्मा जीवगणात परम पुरुषम परम पुरुषयम पुरुषम इक्षते, दोनों जगह में परम पुरुषम है, जो ईक्षण वाक्य में कहा गया स एव च इह इह अर्थात अभिध्यान वाक्य में पर पुरुष शब्दाभ्याम अभिध्यातव्य इति प्रत्यभिज्ञायते, दोनों में पर पुरुष शब्द समान है, तो जो ईक्षण का विषय होगा वही ध्यान का विषय होगा, नहीं कि ईक्षण का विषय पर हो जाए और ध्यान का विषय अपर हो जाए, ये नहीं होगा। टीका में श्रुतिभ्याम प्रत्यभिज्ञानात् स एव अयम इति श्रौत्रः स शब्दो व्याख्यातः। श्रुतिभ्याम दो श्रुति, श्रुति अर्थात एक परम एक पुरुषम, ये दोनों श्रुति, इसी का प्रत्यभिज्ञा होती है। ध्यान वाक्य ईक्षण वाक्य में दोनों श्रुति है, दोनों शब्द है, तो प्रत्यभिज्ञानात्, तो प्रत्यभिज्ञा होने से स एवं अयम इति सौत्र स शब्द, सूत्र में स शब्द ईश्वर को लिया गया, तो स शब्द जो सूत्र में है उसका व्याख्यान किया गया। अत्र एव सूत्र योजना, सूत्र इक्षति कर्म व्यपदेशात सह, इतने सूत्र हैं इसका योजना दिखाते हैं। ओंकारे यो ध्येयः स एव स पर एव आत्मा, वाक्य शेषे ईक्षणीयत्व उक्ते हैं। ओंकार में जो ध्यान का विषय वो परमात्मा ही है, स सूत्र में स कहा गया, क्यों वाक्य शेष में ईक्षणीयत्व उक्ते हैं, ईक्षण का विषय वही है। इक्षति कर्म व्यपदेशात इस सूत्र का दूसरा अंश हो गया। अत्र च श्रुति प्रत्यभिज्ञानात् स एव अयम इति, श्रुति परम पुरुष का प्रत्यभिज्ञान होने से स एव अयम, जो इक्षति का कर्म है वही ध्यान का कर्म होगा। इस प्रकार आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।